B1TC1NEP1T, Kurt Vonnegut, Jr. Člověk, který dovede o budoucnosti psát s takovou dávkou černého humoru a o možnosti konce světa s takovou ironií, je ideální k tomu, aby zakončil svazek humorných fantastických povídek. A skutečnost, že životopis Kurta Vonneguta, Jr. vykazuje pozoruhodné paralely s životem Terryho Pratchetta, který zase naši antologii zahájil, se jeví ještě příznačnější, když uvážíme, že oba si zcela nezávisle na sobě vypracovali podobný styl absurdního humoru. Vonnegut pracoval jako tiskový mluvčí pro společnost General Electric. Proslavil se románem Sirény z Titanu práce 1985, v němž se poprvé objevují bizarní mimozemšťané z Trafalmadoru a kde stvořil originální církev naprosto lhostejného boha. Už léta má početné zástupy věrných obdivovatelů, a to zdaleka nejen fanoušků SF a fantasy. A jeho knihy, stejně jako Pratchettovi, jsou plné komických vynálezů. Přesto je to zřejmě poprvé, co se tito dva velmistři žánru objevují v jednom svazku. Kurt Vonnegut, Jr. 1922 se narodil v Indianapolisu, městě, kde jeho otec a dědeček z otcovy strany působili jako architekti. Někde v Německu, napsal, je říčka jménem Vonne a to je kořen mého nezvyklého jména. Svůj s ničím a nikým neporovnatelný styl začal rozvíjet ještě v dobách, kdy pracoval pro General Electric, a to v časopisech, jako byly Fantasy and Science Fiction, Galaxy a Worlds of If. Později publikoval romány, které z něj udělali kultovního autora. V Mechanickém pianu Odeon 1981 vylíčil svět, v němž stroje vzali lidem práci a chuť do života. V Kolíbce MF 1986 se objevil filozof Bokonon a jeho náboženství založené na neškodných lžích. Jatka číslo 5 MF 1973 znovu přivedla na scénu Trafalmadořany, ale hlavně se v nich Vonnegut vrátil k vlastnímu otřesnému zážitku z války. Ve Snídani šampionů Odeon 1981 se objevil neúspěšný autor SF Kilgore Troup, jehož bizarní povídky používají vydavatelé pornočasopisů jako vycpávky mezi fotografiemi na hotinek. Valnou část svých povídek shrnul Vonnegut do sbírky Vítejte v opičárně Mustang 1994. Povídka z naší sbírky patří k těm vzácnějším, poprvé vyšla v lednu 1962 v časopise Worlds of If. A protože v ní Vonnegut s typickým černým humorem líčí svou představu, jak to bude v budoucnosti vypadat s životem a smrtí, snad si ani lepší finále pro náš sborník nelze představit. Všechno bylo dokonalé. Nebyla žádná vězení, žádné slumy, žádné ústavy pro choromyslné, žádní mrzáci, žádná chudoba, žádné války. Člověk zvítězil nad všemi chorobami. A také nad stářím. Když nepočítáme nehody, byla smrt dobrodružstvím, do něhož se vrhali jen dobrovolníci. Populace Spojených států se ustálila na 40 milionech duší. Jednoho krásného rána čekal muž jménem Edward K. Vehlin v chicagské porodnici na to, až jeho žena porodí. Byl jediný, kdo tu čekal. Mnoho dětí denně se nerodilo. Vehlingovi bylo 56, takže uprostřed národa s průměrným věkem 129 let byl hotový výrostek. Rentgen prozradil, že jeho žena bude mít trojčata. Budou to jeho první potomci. Mladý Vehlin se krčil v křesle a držel si hlavu v dlaních. Působil tak zcvrkle, klidně a bezbarvě, že mu moc nechybělo k úplné neviditelnosti. Jeho kamufláž byla dokonalá už proto, že i celá místnost vypadala neuspořádaně a demoralizovaně. Od stěn někdo odsunul křesla a popelníky. Na podlaze se válely zmuchlané hadry. V místnosti se malovalo. Místnost se zdobila na oslavu lidí, kteří se dobrovolně rozhodli zemřít. Sardonicky se tvářící starý muž, asi tak 200letý, seděl na štaflích a maloval na stěnu výjev, který se mu nelíbil. V dávných dobách, kdy lidé stárli viditelně, byste mu řekli tak 35. Do téhle míry jej poznamenalo stárnutí v době, kdy byla léčba proti němu vynalezena. Nástěnná malba, na které pracoval, znázorňovala velmi pečlivě upravenou zahradu. Muži a ženy v bílém, lékaři a ošetřovatelé, kypřili hlínu, sázeli semínka, postřikovali proti hmyzu a rozhazovali hnojivo. Muži a ženy v jasně fialových stejnokrojích pleli, utínali staré nebo nemocné rostliny, hrabali listí a odpad nosili ke spálení. Nikdy, nikdy, nikdy, snad dokonce ani ve středověkém Holandsku nebo ve starém Japonsku, nebylo opečovanější a udržovanější zahrady. Každičká rostlina měla tolik zeminy, světla, vody, vzduchu a živin, kolik potřebovala. Z chodby se vynořil sanitář. Při chůzi si potichu zpíval populární píseň. Jestli už nechceš mý polibky, milá, tak hádej, co pak asi udělám. Zajdu za dívkou, co má šaty v lila. A přesmutnýmu světu s Bohem dám. Jestli už nechceš moji lásku, milá, udělám čelem vzad a zakrátko. Mě vyprovodí hezký děvče v lila. Místo mě přijde krásný děťátko. Sanitář si prohlédl nástěnou malbu a malíře. Vypadá tak opravdově, řekl. Úplně si dovedu představit, že stojím uprostřed ní. A proč si myslíte, že nestojíte uprostřed ní? Řekl malíř. A uštěpačně se usmál. Víte, jmenuje se to Šťastná zahrada života. To je od pana doktora Hidze Milé, řekl sanitář. Mluvil o jedné z mužských postav v bílém, jejíž hlava byla portrétem doktora Benjamina Hidze, hlavního porodníka zdejší nemocnice. Hidz byl oslňujícím způsobem krásný muž. Ještě zbývá doplnit spousta tváří, řekl sanitář. Myslel tím to, že mnoho postav na nástěnné malbě ještě má místo tváří bílá místa. A ta měla být všechna zaplněna portréty důležitých lidí z nemocničního personálu a lidí z chycakské pobočky Federálního ústavu ukončení života. To musí být hezké, umět dělat obrázky, co se něčemu podobají, řekl sanitář. Malíř se opovržlivě zašklebil. Vy si myslíte, že jsem na tu mazaninu hrdý? Řekl. Vy si myslíte, že tohle je moje představa toho, jak život opravdu vypadá? A jak teda podle vás život opravdu vypadá? Řekl sanitář. Malíř ukázal na zmuchlaný hadr. Tohle je jeho věrné zobrazení, řekl. Zarámujte to a budete mít obraz, který bude o hodně poctivější než tohle. Vy jste ale starý, nerudný a divný patron, víte. Řekl sanitář. Je to snad trestné. Řekl malíř. Sanitář pokrčil rameny. Jestli se vám tady nelíbí, dědečku, a dokončil to tím, že přeříkal špásovné telefonní číslo složené z písmen a čísel, číslo, na něž mají volat všichni, kdo už nechtějí žít. Krajní jedničky četl jako dlouhá tvrdá jí. A to číslo vypadalo takhle, B1TC1NEP1T. Bylo to číslo ústavu, jehož žertovných přezdívek bylo bez počtu, rasů v pytel, spadla klec, masna, s bohem, baby, pac a pusu a jefuč, odvšivovna, samozheb, jakejsi byl, odliďovna, zavři oči, brouku, už nebreč, hospoda na věčnosti, podkytičkárna a plynovej spacák. Být či nebýt bylo telefonní číslo městské plynové komory Federálního ústavu ukončení života. Malíř udělal na sanitáře dlouhý nos. Až usoudím, že je čas jít, řekl, rozhodně nepůjdu do podkytičkárny. Vy jste jeden z těch smrtikutilů, co? Řekl sanitář. To je bída, dědo. Co kdybyste měl trochu uznání pro ty lidi, co po vás budou muset uklízet? Malíř naznačil nemravným gestem, jak mnoho jej tíží starosti těch, kdo ho přežijí. Jestli chcete znát můj názor, tak svět snese o hodně větší svinčík. Sanitář se zasmál a odešel. Vehlin, muž očekávající radostnou událost, si něco zahuhlal, ale hlavu nezdvihl. Pak zase stichl. Do čekárny vkráčela na jehlových podpatcích krásná a vulgární žena. Boty, punčochy, plášť, tašku i čepeček měla jasně fialové, v tom odstínu lila, kterému malíř říkal barva hroznů posledního soudu. Na fialové tašce přes rameno měla plaketu se znakem obslužného oddělení Federálního ústavu ukončení života, znak s orlem sedícím na závoře. Měla ve tváři dost výrazné ochlupení, vlastně se dalo bez zaváhání hovořit o kníru. Zvláštní věcí na hosteskách z plynových komor bylo, že bez ohledu na to, jak mile a žensky vypadaly, když nastoupily, jim všem po asi tak 5 letech narostly knírky. Tohle je to místo, kam mě poslali. Zeptala se malíře. To bude dost záležet na tom, co děláte, řekl jí. Rodit se asi nechystáte, co? Řekli mi, že mám jít pózovat pro nějaký obraz, řekla. Jmenuju se Leora Duncanová. Čekala na odpověď. A posíláte lidi do Hajan. Cože? Nechme to tak, řekl. To je vážně moc krásný obraz, řekla. Jako nebe nebo tak něco. Spíš tak něco, řekl malíř. A z kapsy Haleny vytáhl seznam. Duncanová, probíral se jmény. Ano, tady vás máme. Potvrzenka na zvěčnění. Jestli se vám některé z těch těl bez tváře líbí, tak řekněte, já vás tam domaluju. Máte ještě široký výběr. Nejistě si prohlédla nástěnou malbu. Žiju, řekla pak, když mě všechny připadají stejný. A vůbec, umění ani trochu nerozumím. Tělo jako tělo, co? Řekl. No dobrá. Jako šéf přes uměny vám doporučuju tohleto. Ukázal na ženskou postavu bez tváře, která odnášela ke spálení nějaké uschlé lodyhy. No jo, řekla Leora Duncanová, ale tohle je spíš pro lidi z odstraňování, ne. Já dělám v obslužným. Nic neodstraňuju. Malíří s hraným nadšením zatleskal. Říkala jste, že o umění nic nevíte, ale hned jste mi dokázala, že toho o něm víte víc než já. Samozřejmě, že odnášení odpadků se pro hostesku nehodí. Něco odštipovat, prořezávat větve, to bude pro vás to pravé. Ukázal na postavu ve fialovém, která pilkou odřezávala z jabloně uschlou větev. Co tahle? Navrhl. Líbí se vám vůbec? Pro pánička zalkla se, zrudla a celá zeskromnila, to bych. To bych byla docela blízko u pana doktora Hidze. A to vám vadí. Pro pána, to ne. Řekla. Jenom. Je to až příliš velká čest. A tak. Obdivujete ho, co? A kdo by ho neobdivoval? Řekla a div se k jeho portrétu nezačala modlit. Byl to portrét opáleného, plavovlasého, všemocného, 240 let starého dia. Kdo by ho neobdivoval? Řekla znovu. To on zavedl v Chicagu úplně první plynovou komoru. Nic mi neudělá větší radost, řekl malíř, než vás umístit vedle něj. Budete uřezávat uschlou větev, připadá vám to vhodné. Podobá se to tomu, co dělám doopravdy, řekla. Vyjádřila to hodně upejpavě. A cože to vlastně dělala? Zabíjela lidi a zpříjemňovala jim to. A zatímco Leora Duncanová stála modelem, do čekárny vkráčel sám pan doktor Hitz. Měřil 1,90 m a důležitost, zasloužilost a radost ze života se z něj přímo řinuli. No ne, slečna Duncanová. Slečna Duncanová. Řekl a pak si zavtipkoval. Co pak to tu děláte? Zeptal se. Tady lidi neodcházejí. Tady naopak přicházejí. Budeme oba na jednom obraze, řekla skromně. Skvělé. Řekl doktor Hitz srdečně. Být tam s vámi je pro mě čest. Nebýt žen, jako jste vy, nebyla by existence tohohle báječného světa možná. Uklonil se jí a vydal se ke dveřím do výdejního sálu. Hádejte, co se zrovna narodilo, řekl. Radši ne, upejpala se. Trojčata. Řekl. Trojčata. Zopakovala po něm. Ji ovšem zaujaly právní následky narození trojčat. Zákon stanovoval, že novorozenec smí žít jen tehdy, když rodiče najdou někoho, kdo dobrovolně zemře. Takže jestli mají trojčata přežít, budou potřeba tři dobrovolníci. Našli rodiče tři dobrovolníky. Zeptala se Leora Duncanová. Podle toho, co vím, řekl doktor Hitz, mají jen jednoho a pokoušejí se získat další dva. Myslím, že to nedokázali, řekla. Nikdo si u nás neobjednal tři termíny. Celý den chodili lidi jen po jednom. Leda by někdo zavolal až potom, co jsem odešla. Jak se jmenuje otec? Vehlin, řekl nastávající otec. Seděl v křesle, oči měl zarudlé a vypadal zanedbaně. Ten šťastný budoucí otec se jmenuje Edward. Vehlin. Zdvihl pravou ruku, podíval se na nějakou skvrnu na zdi a zasmál se tak křečovitě, až to vypadalo jako zakuckání. Zde, řekl. Pan Vehlin, podivil se doktor Hitz. Nevšiml jsem si vás. Neviditelný muž, řekl Vehlin. Zrovna mi volali, že se narodila trojčata, řekl doktor Hitz. Všechna jsou v pořádku, matka rovněž. Zrovna se na ně jdu podívat. Hurá, řekl Vehlin tupě. Netváříte se moc šťastně, řekl doktor Hitz. Ale ne, kdo by v mojí situaci nebyl celý šťastný, řekl Vehlin. Rozhodil rukama jako nějaký spokojený prostáček. Vždyť nemusím udělat nic horšího, než vybrat, které z trojčat bude žít, pak poslat dědečka z matčiny strany do Masny a vrátit se sem s potvrzenkou. Doktor Hitz se najednou začal k Vehlingovi chovat dost odměřeně. Tyčil se nad ním jako věž. Vy moc nevěříte v kontrolu porodnosti, že, pane Vehlingu? Podle mě je to naprostá kravina, řekl Vehlin pevně. Radši byste se vrátil do starých dobrých časů, kdy na Zemi žilo 20 miliard lidí, ze kterých brzy mělo být 40 miliard a pak 80 a 120 miliard. Víte, co to je vilejš, pane Vehlingu? Ani ne, řekl Vehlin otráveně. Vilejš, pane Vehlingu, je mořský členovec patřící mezi svionožce, který v moři žije přirostlý na skále v obrovských koloniích. Jeden vedle druhého. Nebýt kontroly porodnosti, žilo by dneska lidstvo namačkané na povrchu planety jak vilejši na skále. Jen pomyslete. Vehlin se dál díval na svou skvrnu na zdi. V roce 2000, řekl doktor Hitz, než vědci zasáhli a zavedli tenhle zákon, už nebylo ani dost pitné vody a k jídlu už zbývaly leda tak mořské řasy a přesto se lidi pořád dožadovali svého práva množit se jako králíci. A pokud možno taky práva žít věčně. Chci svoje děti, řekl Vehlin tiše. Chci je všechny tři. No samozřejmě, odtušil doktor Hitz. To je naprosto lidské. A taky nechci, aby můj děda umřel, řekl Vehlin. Kdo taky je nadšený z toho, že musí vést někoho z rodiny do odliďovny, že? Řekl doktor Hitz chápavě. Nemám ráda, když tomu tak lidi říkají, ozvala se Leora Duncanová. Cože? Řekl doktor Hitz. Že bych byla nejradši, kdyby tomu lidi neříkali odliďovna a tak, vysvětlila. Pak z toho vzniká špatný dojem. Máte naprostou pravdu, řekl doktor Hitz. Promiňte. A opravil se a nazval městské plynové komory tak, jak jim neříkal nikdo, totiž jejich oficiálním jménem. Měl jsem říct studio etické sebevraždy. To zní mnohem líp, řekla Leora Duncanová. Vaše dítě, ať už se rozhodnete pro kterékoliv, pane Vehlingu, pokračoval doktor Hitz, bude žít šťastně na prostorné, čisté, bohaté planetě a to díky kontrole porodnosti. Bude žít v zahradě, jako je tahle. Kývl hlavou. Před 200 lety, když jsem byl mladík, vládlo takové peklo, že tomu nikdo nedával víc než 20 let do úplného zhroucení. A teď? Celá staletí míru a hojnosti se před námi rozevírají do takových dálav, jaké se jen představivost odváží vytvořit. Zářivě se usmál, ale úsměv rychle zmizel, když Vehlin vytáhl revolver. Vehlin zastřelil doktora Hitze. A máme místo pro jedno a pro jedno pořádně velké, řekl. A potom zastřelil i Leoru Duncanovou. To nic není, to je jenom smrt, řekl jí, když se hroutila k zemi. A máme místo pro dvě. A potom zastřelil sám sebe a udělal místo pro všechny tři své děti. Nikdo nepřiběhl. Dokonce se zdálo, že nikdo výstřely nezaslechl. Malíř dál seděl na vršku štaflí a zamyšleně pozoroval tu žalostnou scénu. Malíř přemítal o té pochmurné záhadě, o životě, který se domáhá zrození a když se jednou zrodí, tak i naplnění. Aby se mohl množit a žít tak dlouho, jak to jen půjde, a to vše na docela maličké planetě, která by mu na to měla vydržet věčně. Všechna řešení, na která malíř dokázal přijít, byla mizerná. Určitě i mizernější než masná, než odliďovna, než samozheb. Myslel na válku. Myslel na epidemie. Myslel na hladomor. Najednou věděl, že už nikdy nebude malovat. Upustil štětec dolů na hromadu hadrů. A potom se rozhodl, že i on má už pobytu ve šťastné zahradě života dost a pomalu slezl ze štaflí. Vzal si Vehlingovu pistoli a opravdu měl v úmyslu se zastřelit. Ale neměl na to povahu. A potom uviděl v rohu místnosti telefon. Došel k němu a vytočil ten snadno zapamatovatelný kód B1TC1NEP1T. Federální ústav ukončení života, řekl milý, laskající hlas hostesky. Kdy nejdřív můžu dostat termín? Zeptal se. Každé slovo pronesl co nejpečlivěji. Pravděpodobně bychom vás mohli přijmout dnes v podvečer, pane, řekla. Pokud někdo odvolá, tak třeba i dřív. Dobře, řekl malíř. Objednejte mě, prosím vás. A nahlásil jí své jméno, pěkně hlásku po hlásce. Děkujeme vám, pane, řekla hosteska. Děkujeme vám za naše město. Děkujeme vám za naši zemi. Děkujeme vám za celou planetu. Ale nejhlubšími díky vás zahrnují všechny budoucí generace. Přeložil Richard Podaný. Poznámky pod čarou. Jedna poznámka autora, která je plochá a pohybuje se vesmírem na zádech 4 slonů, stojících na krunýři obrovské želvy. A proč ne? Dva poznámka překl, skřítkové jsou představiteli hlavních postav anglických loutkových her o Punchovi a Judy. Tyto divadelní hry byly často velmi kruté a úder holí do hlavy v nich byl považován za skvělý vtip. Karotka se bohužel mýlil, protože i kdybych pominul němé grotesky, které jsou založeny na podobném principu a moderní akční filmy zařadil do trochu jiného žánru, všichni víme, že dodnes existuje velká skupina lidí, kteří se nejvíc zasmějí, když někdo v jejich okolí upadne a zlomí si nohu. Třictihodný Bede Venerable Bede, anglický historik a teolog 673-735 našeho letopočtu, prohlášen za svatého. 4 Eohippus, vyhynulý předchůdce dnešního koně, velký asi jako liška, se 4 prsty na předních a 3 na zadních nohách. Obsah. 1. Mágové a udělátka, příběhy kosmické absurdity. Terry Pratchett, divadlo krutosti. Lord Dunsany, jak by byl nut býval využil svého umění na gnoly. John Collier, v pekle není lític. Henry Kuttner, harmonizátor. Eric Frank Russell, značná moc. Ray Bradbury, udělátko. Hilipk. Dick, ne v této vazbě. Ursulak. Leguinová, pravidlo jmen. 2. Meč a magie, hrdinská fantazy. Stephen Donaldson, bájné zvíře. F. Anstey, dobrodružství se skleněným těžítkem. James Branchcabel, záležitosti v pojctesme. Frederick Brown, prsten Hanse Carvela. Fritz Leiber, návnada. Robert Bloch, bez bázně a Hany. Brian Aldiss, ubohý bojovníčku. Avram Davidson, podivné pravěké ptáče. 3. Astronauti a mimozemštěné, to nejlepší ze space opery. Douglas Adams, mladý Zafod hraje na jistotu. H. G. Wells, divocí oslové pekelní. C. S. Lewis, ministrující andělé. Reginald Bretnor, gnurové vylésly ze všech škvír. Arthur C. Clarke, létající talíř kapitána Vixtla. Isaac Asimov, playboy a slizký bůh. Larry Niven, v mém stroji času je vlk. Kurt Vonnegut, Jr. B1TC1NEP1T. Divodějní. Z anglického originálu Wizards of Oz. Vydaného nakladatelstvím Souvenir Press. V Londýně v roce 1996. Přeložili Viktor Janiš, František Jungwirth. Jan Kantůrek, Jaroslava Kohoutová. Agáta Kratochvílová, Leonid Křížek, Richard Podaný a Robert Cchorn, obálka Martin Zhouf, technická redakce Tomáš Kropáček, odpovědný redaktor Viktor Janiš, vydalo nakladatelství Telpress, společnost Sero, u Krbu 17, 100.00 Praha, 10. Jako svou 206. publikaci, sazba SF Soft, vytiskla tiskárna Finidr společnost Sero, Český Těšín. První vydání, Praha 1997.